Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu. Merhaba, bu hafta bahar hakkında konuşacağız. Baharla ilgili yazılan müziklere yer vereceğiz. Tabii Stravinsky ve Vivaldi'nin direkt baharla ilişkilendirilmiş eserlerini seslendireceğiz. Ama bu programa hazırlanırken baharın insan psikolojisi üzerindeki etkilerini okumak için şöyle bir araştırma yaptığımda oldukça enteresan makalelere rastladım. O yüzden de dedim ki hazır bahar da gelmiş, hem bu hafta hem önümüzdeki hafta baharla ilgili konuşayım ve baharla ilgili psikolojiyi, insanın baharda duygularının nasıl etkilendiğini ilgili müziklerle yapayım istedim. Tabii ki bahar deyince en bilindik eserlerden bir tanesi biliyorsunuz Antonio Vivaldi'nin Dört Mevsim adlı, aslında dört keman konçertosundan oluşan topluluğun birincisi, yani bahar bölümü. 1721'de yazılmış, 1725'te de Amsterdam'da basılmış. Biz eski bir yorumdan dinleyelim, sonra bahar psikolojisiyle ilgili konuşuruz. Eski dediğim tabii Isaac Perlman'dan bahsediyorum. İsrail Senfoni Orkestrası ile birlikte seslendirdi. İşte onun birinci bölümü olan bahar bölümüyle başlayalım. Riom numarası 269, La Primavera. Allegro, largo, pianissimo, allegro, pastorale bölümlerinden oluşuyor. Tipik bir İtalyan sonata de chiesa, yani kilise sonatı formunu takip eden bir yapısı var. Tabii ki üçüncü bölümünün özellikle bahar tasvirini sesli olarak yaptığı düşünüldüğü için, belki de adından da yola çıkarak Allegro Pastorale'den dolayı bu bölümü daha çok üçüncü bölümüyle ilişkilendirme eğilimindedir müzikologlar. İkinci bölüm Do diyez minör, ilk ve üçüncü bölüm ise Mi majör. Isaac Perlman'ın yorumuyla dinleyelim. Thank you. Isaac Perlman'ın yorumuyla dinledik. İsrail Senfoni Orkestrası da eşlik etti. Antonio Vivaldi'nin 269 Riyom eser sayılı Allegro Largo e Pianissimo Allegro Pastorale bölümlerinden oluşan ve Four Seasons, dört mevsim olarak bilinen dört keman konçertosundan ilki olan La Primavera'yı, bahar bölümünü dinledik. Bunu dinledik çünkü bu hafta ve önümüzdeki hafta bahardan konuşacağız. Doktor Anthony Scioli yazmış geçenlerde Psychology Today'de yayınlanmış. Neden umut en dominant duygudur baharla ilgili ya da bahar niçin insanda duyguyu, umut duygusunu tetikler? Bu yazıda zihinsel metaforlara değinmiş. Linguist, dilci George Lakoff'la filozof Mark Johnson'ın aslında metaforlarla onların yapıları hakkında ve özel hislerin yapıları hakkında ilişkiyi araştırıp örneğin yüksek umutlardan enerji veren, giderek yükselen umutları kastettiğini anlatmış. Böylece metaforlarla işin içine girmiş bu yazısında Anthony Scioli. Ve de tabii devamında işte karanlık bir kıştan sonra giderek aydınlanan aslında hem de en aydınlık gün ışığı açısından, güneş ışığı açısından söylüyorum, en aydınlığa doğru giden bir dönemi de tasvir ettiği için insanların kolektif bilinçaltının bu ışıkla umudu öteden beri birbirine kenetlediği, asosiye ettiği yine o yazının devamında anlatılıyor. Gerçekten de ilginç, şöyle tam bir baharda kahvenizi koyup okuyabileceğiniz Psychology Today'den bir bahar yazısı. İşin ilginç yanı, baharla ilgili müzikler yapıldığı zaman yazın hemen öncesinde aslında havanın kararsızlığı gibi müzikal eserlerde de bazı yapısal melodiye ilişkin olarak da orkestraya, harmoniye ilişkin olarak da bazı kararsızlıklar sanki baharın yaza doğru giden ama kıştan kurtulduğu için de halen işte ara sıra kapayan, soğuyan, esen ama ne olursa olsun hiçbir şekilde çiçeklerin açmasına engel olamayan bir döngünün parçası olarak müzik eserlerinde de işte biraz önce Vivaldi'de olduğu gibi kullanılan harmonilerde, melodilerde sona doğru daha çok umutlanan, sona doğru daha pozitif duygular aktarmaya çalışan bir yapıya sahip oluyor. İsterseniz uzun olduğu için tabii çok konuşmamam gerekiyor. Parça uzun çünkü. O da Igor Stravinsky'nin Bahar Ayini eserine geçelim. 1913 yılında Balerüse için yapılmış Sergei Diaghilev'in balesi, onun üzerine bestelemiş olan Igor Stravinsky aslında hem kendi eserleri arasında da en doruk noktasına çıkmış diyebiliriz bu eserle. İkinci Dünya Savaşı'nın hemen öncesine denk geliyor. İşte 1913 yılındayız ve aslında o dönem dahi avantgard doğasıyla, müzik ve koreografisiyle çok büyük bir ilgi uyandırdı denilebilir. Kaldı ki yaklaşık 5 yıl önce yani 2013 yılında 100. yılını kutlarken The Rite of Spring, Le Sacre du Printemps yani bahar ayini etkisini hiç kaybetmediği hatta giderek arttırdığı konusunda tüm müzikseverlerin ve müzik uzmanlarının üzerinde anlaştığı bir anekdot olarak aktarılır. Hala da son derece ilgi çeken bir eser diyebiliriz rahatlıkla. Aslında bu beste siparişi Stravinsky oldukça erken yaşlarında geliyor ve özellikle de Rus halk melodilerine oturtturduğu söyleniyor. Her ne kadar bunu Stravinsky red etse de tonalite, ritim, baskı ve dizonanslarla beraber Stravinsky'nin skorunda hani avantgard müzik stilinden bahsedebiliriz ama bir o kadar da hala çok ilginç bulunan bir orkestral yapısallığı da barındırır. Biz Sir George Scholte yönetimindeki Chicago Senfoni Orkestrası'ndan dinleyeceğiz. Igor Stravinsky'nin Bahar Ayini geliyor. Thank you. Thank you. Thank you. Sir George Scholti yönetti Bahar Ayini, Igor Stravinsky'nin eseriydi. Chicago Senfoni Orkestrası seslendirdi. Bahar müzikleri yapmaya başladık Nisan'ın sonunda. Önümüzdeki hafta yine bahardan, bahar müzik ilişkisinden söz etmeye devam edeceğiz. Bugünkü müziklerimiz biraz uzun olduğu için çok konuşmaya fırsat kalmadı. Ama haftaya konuşuruz. Bana ulaşmak için Muzaffer Corlu Gmail adresine yazabilirsiniz. Muzaffer Corlu Twitter hesabından da program ayrıntılarını, podcast yayınlarını takip edebilirsiniz. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın. Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu.